Alo. Merhaba. Ya. Ja, dit is. Ja, ik heb dat gehoord voor vandaag een protest tegen, zo tegen de mensen wat zijn zonder papier. Normaal gezien dat is een. Ja, ik. Ja. Ja, jullie hebben echt gelijk, maar ik heb daar ook gezit ooit, 3 jaar geleden. En voor mensen wat die werken daar, de binnen, dat is niet zo slecht. Maar bedoel ik, dat is een stad, Brussel zelf doet een paar dingen niet zo echt goed moeten zijn. Zo voor buitenlanders. Dat is de bedoeling, die laten mensen daar blijven 3-4 maanden. En die laten vrij, en die mensen hebben recht, want die hebben eigen familie in België. Bijvoorbeeld zijn getrouwd, of wel vriendin, of wel hebben kind in België. En die toch sturen hun eigen landen. En dan 2-3 maanden later of een jaar later laten mensen terug in België komen. Dat vind ik ook echt spijtig voor die mensen wat die blijven daar zitten voor niks bekend, hè. Ja, en zijn mensen. Nee, ik ben niet van het centrum. Ik bel omdat ik heb daar ooit gezien. En ik vind dat echt. Ja, ik heb binnen daar 2 personen, wat ken ik wel heel lang. Dat zijn echt goede gasten, ze zijn in België gegroeid. Ze zijn kind, gelijk als kind gekomen in België, Belgisch gegroeid. En die als ze besturen op eigen land nu, die hebben daar bekend niks aan, maar die hebben alles. Ja, die hebben alles, eerlijk gezegd, verloren. Die hebben vriendinnen hier, die hebben hier iets gebouwd. Maar zijn 11 jaar in België en 7 jaar in België, dat is toch een goede tijd, hè? Ja, en dan dat is ook niet zo echt goed, omdat die mensen wat die zitten daar, daar ben ik zeker 90% van die mensen zijn met de regularisatie gedaan. En die zijn in de straat gepakt en binnengezet. Zonder antwoord voor, hè. Als het daar binnenkomt, die krijgen ze bekend 90% negatief. Dat is niet eigenlijk, hè. Dat is de bedoeling, als pak ik u vast en dan doe ik wat ik wil met u, hè. Ja. Ja. Goed, dat ben ik echt blij wat iemand is wel geïnteresseerd over dat, hè. Ja, ik ben ook zelf in de werk, hè. Dat klopt. Goed, doe het zoveel en bedankt. En dus, ik hoop dat komt beter, hè? Ja? Wacht, het is al gewoon aan het zijn. Ja, ik, hoe was het nog een keer te vertellen? Ja, ja? Ja? Ja? Ja, ik zal zeker rond 2 uur dan wel alles inkomen op de website en dan is er alles erin. Goed, ik zal zeker dat doen, hè. Allee, je beste en meer succes, hè. Dank je wel. Ja. Goed, joh. Dat is niks. Joh, dag, hè.